خیر مسئله دا یو بل مسئله دا چې قان دي غیر فارو دا سبق نه نو پیږي دی یوه لمه شم سینې مثال دا غودا بنو کې فار دا څو کسان دي کنه دا مدینی سره آس پاس راځي وسی قعد راغن مدینی منوره سره علی نبی علیہ السلام په وړاندې اظهار د اسلام خو دې لپاره چې لګ ماړو شو نو سه بچ ماړو چې نیو خیدا کارو کې د مدینه منورې د لاري کې سیس خاص لري په سره په تو کوی دی ګل د لاري کې سیس ګل لري او په خلکو باندې سيزونو مګران کړل او دا به وي چې جی نور خلکو سره تا جنگونه کړی هغه سره دا کړی چې ایمان نه وړي مونږ کرنے جان مونږ په لاره کې ایمان نه وړي الله تعالی ورته ما ته خماري یې درو غلې وای ډوړای نه پر راغلی ډوړای نو دل راغلی او دا لري کوزې مې چې خماري جن غمله ته غړي وړي نو قرار ساري چې تاسو دومره وای چې مونږ ظاهري تابعدار یو او د زړه مونږ مؤمنان نه پاره باندې تنقید کوي یعنی منافقان باندې کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا هی هغه کسانو چې ایمان وروړي دي مؤمنانو خطاب مؤمن ته کوي لا یسخر قوم بالکل تو کی دینے کئی خندنے دینے کئی مزاق دینے کئی او قوم من قوم من دبل قوم مراتن ناری میری قوم گرے اطلاق بناری نو باندی کی گئی چی سڑی ری گرے دنور سڑو سر مزاق نے کئی مزاق دین نے کئی جا تو کا ٹھکالا ندا او کتا سوئی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر مزاق کر دی او گڑے رالا وی یا رسول اللہ زمان پارا دعا وغالا چی جنت تلا رشم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ای بڈای گانے کو جنت تے نبی فرنجی بڈای پجڑاشوا نبی علیہ السلام ورتے ہو موری دے پاراشا تج کنے جنت روانے نہ تب بڈای نی داس تے ٹھیٹا بروان نی تب یو جینئی تھا تب اللہ تعالی داس طاقت در کی دے تو کال یو نوجوانا ورے مزاح یو کو فقہ حقیقت بانے دینا یو مسئلہ و یو سڑی یو معصوم معصوم بلبل ساتلی وا بلبل املا شو اغا خفدی مجھے خفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور یا ابا عمر ما فعل النغیر او دو عمر بلارا ما شون تو او دو عمر بلارا بلبل سر سو شو اغور تو یا رسول اللہ بلبل خود معاملہ شویدا دین علماء یول اس مسائل لئی سری وا دکی کنا بو خدای زے ور کو دا بنم با عمر تو کہ نبی علیہ السلام کڑے دا خو یاد ساتے یول اس مسائل دے علماء بس در تنور نوم تو نبی علیہ السلام تو کرا مخی نگے تو نبی علیہ السلام خدا سے تو کی کری دیجی اگر زان نہ مسئلہ دا دغه دے کہ ظاہر یو صحابی دے اگر صحابی سے چھ سبزی خر گئی یہ ہاتھ انہا راگلے گے او در انگر تر تور دے خوزائر نہ ملے نبی علیہ السلام شان راگے پس تر گئے والدہ سے ناس کی خود اللہ کا تاس چاہ سر ٹو گئے تو ہے ناغت اندازہ انہا لگے دا چکل پوش چلے دادی چال لاس دی داد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاس دی کم آپ اس پر گباندی خیری خاق اللہ سنا پخبل بطن وانکلے کئی اخبل شاد نبی علیہ السلام سینی سر یوزے کئی دید پار چد نبی علیہ السلام بدن سرن بدن لگی دا مبارک شی آواز کی نبی علیہ السلام یارا اے فلانو دا غلام دے خر زمزمان دا غلام سوکت لی اغور دی حضرت ز خود رنگ نتوریم دا بدن ندازیم کتما غلام خرسے زبادی دی کمی پیسے کم کاش چې زما بدن غټ وې زخه استوې په دې موخه باندې ما ډېرې پیسې کړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته یا ظاهره تا ته اگر چې د خلکو په نیز باندې تاسو پکې لیکن والله په نیز الله تعالی باندې تا ډېر لوی مرتبه دام ته کړې دام ته کړې دا ځان له مسایل دي دا چې کده ته کو ټول شپه کې راځي خو غرض دا دی چې بھئی نا مونږ به ټوکې نه کوو مونږ ته ټوکې ولې کوو ما ته خپل ځان معلوم دي چې کومې کندې ته ورګې کوم که جنت ته کوم کار مې درې چې تا سره ټوکې کوم زه خپل ځان نه خبر نه یم چې کندې په سړه کېږم او زما په حال کې تا سره ټوکې کوم ټوکې خو باغ سړې کېږي او سړې د خپل ځان نه خبرې راشه مونږ ته وایې په کوم طرف ته ځنه کو بیا مونږ سره ټوکې کوي نو خیر دی مسلمان بر مسلمان سره ټوکې نه کوي خبره خلاصه شوه وَا عَسَى شَاید ان یکونو دغه کسان چې دا ټوکی کړی شي دا غي سره خیرن منهم دا غوړی د ټوکو کوونکو پنیر دا الله تعالی هغه لوی سړی ظاهر ته موږ را چې خړ پړ دی ظاهر ته موږ را چې کپړې شي کې دي ظاهر ته موږ را چې دی اوګې تګې او مزدوری کوي باطن دد د الله سره دی چاته سپته لګي چې دی الله ته ډیر نږدې دی ور سپته لګي چاته چې نه لګي نو تور پسې لګي دا سمے نبی علیہ السلام فرمائی ڈیر کرتی یو ببر سر والا اور خڑن چی دی خور و مور کیا غصبی لغڑی دلی وی اللہ تبارک و تعالیٰ پی دمر مہند چی دی یو قسمو کی خدای پاکی پاکی کی نحانی سوئی دیر کرت دا چی شوی دی نبی سر بٹو کے نکو پا اور یو گریاتو ساتے دا چی دی دا نور نا پنجاب تا لگلا چی پیران پیران نا خبر ہے دا پنجاب دا پیران گرے خرولی اور دا چی دا بری چی لگر غنمو گیدائی کرلی بھی شون سر غنمو گیدائی جسی اور دا انگریزی سرگونا د کافر بچی یو مزوم نه کوي یو مزوم نه کوي یو مزوم نه دی مزوم نه کوي تاسو یې دې رسیدلې دي خو کم ځای ته رسیدلی خدای خو کم ځای دی نو د هغه هم خلک تېرېږي دغه ځای به په نالۍ کې پروت وي او پیر صاحب په ګندګۍ کې پروت دی اوهو سوای ما دعا دې غواړه ښه چټو هغه په خپله عورت هم نه دی پټ کړی دومره بې حیا دی مجرم د الله تعالی دی موز یو نه کوي په نالو په ګندګو کې پروت دی او تاسو یې دا سړی رسېدلی دی سوچ وکړئ دا خبره نه ده ورکی والا یو لته پښتو کې درته نه شم ویلی خو یو لته والا دې دا خانه کې ورکی چې پاتې ویلېږي چې لکه پاسس خا چټه ته د پیرې دعوه کوي ته د شریعت دغه ګورې ځان لا خلک دي ورکی لاتې هغې په هغې نه مېرېږي ولا نسا اور دارنګې زنانه دې ټوکې نه کوي من نسا ها بس زر شروع شي سو کوئی زما پیپ نه لویا سو کوئی زما لامن لویا سو کوئی چې زما اوچره چلیږي سو کوئی زما دسترخوان چلیږي یا خدای ته وګوره خدای ته پته ده چې څوک کړي د نورو سره خان دي خپل میسکین د یو بل سره خان دي پته راته شته چې ته کم پله دي پیټنه والا پته راته شته چې کم پله روانه دي چې پته راته نشته نو بل سره ولې خان دي زنانو کې دا صفت ده خدای نه دی ویلي چې سړي دي د زنانو سره نه خان دي او زنانه دا یو ټکی نه دی ویلي ولې الله تعالی وایي مخلوق یې جمع بني دا اوس کوم کوبل جوړ شوی دی چې مخلوق ریس منډه ویږي منډه چړي ځان دا چړي ده انور دغه سي الله ماشاءالله او بیا سړی منډوي او قدم منډوي دا لعنت دی پاکستان کې اګانی ماګانی پیژنه تاسو کرکټونو پیژنه اوس دې د پاره ټیم باندې او دا سمسو والا خو مخکې نه دیغه جال باندې چې شوی مالې نوم نه راځي او دا د جابیر نه سوکي جابیر نه سوکي د سوچ په کار دی شریعت دلته صفا وضاحت وکړو چې خزه به سړی په څیر سړی به خزه په څیر خبره ځکه نه کوي چې مخلوق اجتماع منم نه مخلوط اجتماع جائز نه ده نو چې کله د خزو د سړو په منځ کې ګډون شریعت په داسې مقاماتو کې نه جائز کوي نو بیا به څنګه یو بل پسې مسخري وشي دی نه دا خبره صفا معلومه شو آسا شاید ان یکونا چیوی دی دغ زنانا چی دا تاسو ور سر ٹوکی کوئے خیر اندازی قروی من هننا دی چانا دی زنانا چی دا کم ٹوکی کو ان کی دی اللہ وی کی دیشی اگر بہتری آو دی چا پتندی کوئی نہیں دی کلی ولا تلمیزو انفسکم او تانی ملگوئے تاسو پزانونو یعنی پرونو باندی تاسو تانی ملگوئے شرمونہ پی ملگوئے پیغورونا والا مور کوئے پیغورونا والا مور کوئے دی پسی کی گئے مخا دا سی کسی اور پسی مکوئے تاسو گرے دا سی دیر خلق دی پسی لگیا دی ولا تنابزو اور دارنگی تاسو مکوئے ولا تنابزو میا دوئے تاسو یو بل بن القافن اکارنو منسرا یو بل تن اکارنو مغلے وڈیرانیا وشا پسند گل پسند دا نمونہ مالے چرتا سم نمونہ دی مورو کلارو لے تیری اگر نمونہ اور تاس لے نمونہ خراب ہوئے مخا منانو حنانو سشی دی دا نمونہ کی تاس تمہ دا نمونہ نا پورا نمونہ مغلے بیسل اسم الفسوق بدنم فسق والا دے بادل ایمان رسل ایماننا بدنم فسق والا دے اے یہودی اے عیسائی اے کافرہ اے سنائی اے شرابی اے ڈاکو دا تولا غلط نمونہ دی میرا بانی کہ اللہ تعالیٰ وی دا نمونہ والا دے قطعان بدانا لے پکلا رہے کاش ہونا دے اور دارنگی ومن لم یتوب چاچے توبوں نے استاد دا سے نمونہ نا دا غلط نمونہ اخلی او خلق سر مزاری کئی او دا خلق عیبون پسی شوی دی دا خلق عیبون لٹھئی فولائی قوم الظالمون دا کسان ظالمان دی دا فتیو لگی دی چی دا ظالمان دی ظالم کم پلزی یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو اجتنی بوزان بچ کئی کسیرم من الظنی دا دیر گماننو نا دیر گماننو پچا بانی مکوئے ولی ان بعض الظنی پتا کی سر بعضی گناہ دا گماننو اسمن دا گناہ دی جی نکمو ورطا بد گمانے وائیو کنا خدا سما سلور کسم گناہ دا گمانونو بیان کل خودل تا چکم ذکر دے پختو کیو تا منگا بد گمانی وائی پچا دا مکوئے وَلَا تَجَسَّسُوا او عَيْبُنَ مَلَتَوَئِ دِچَا حدیث میں تاثتوئی چکم یو سڑے دِچَا عَيْب لٹائی اللہ تعالیٰ دب پسیو لگی او چا اللہ چا پسیو لگی نو پخ پل پور کے رسوا کی حدیث دب خواد پل پور کے رسوا وَلَا يَقْتَبْ بَعْضُكُمْ او غیبت دنکی بعض استاسو بازن دنورو یادو ساتے پششا دیدہ سے خبر نکی یو صحابی یا رسول اللہ چیز چا پسی خبرکم کدا پاغی تیوی نبی علیہ السلام میں پاغی کی دو طور پسی دا خبر کئے دا غیبت دے او کا پاغی کی دا خبر نہیں ہوتے یاد ہے دا بہتان دے دا غیبت دو مازین گنا دے ایو حبو آدکم آیا خوخوی او تن ستاسو دا خبرہ این یاکولا جو فی لحم آخی ہے خوخی درور پلمیتن چمڑوی غیبت کول دا سی دی لکد خپل رور مل رور خوخی خوڑل جو اندین لا پیرے فکر احتمو ہو تاس خوبت گنے دا خوڑل دا خوخ درور چیغ مڑوی دا خوبت گنے نو غیبت امکوئے واتق اللہ ویرے گئے دا اللہ تعالیٰ نا ان اللہ بے شک اللہ توابن توبہ قبل ان کے رحم مہربان دے یا ایها الناس اے خلقو هم قانون اللہ بیانی انا خلقناکم بیشک ما پیدا کریے تاسو من ذکر اندیو ناری ناچی آدم علیہ السلام دے وانسا دیو زنانا نچی حوا رضی اللہ عنہ دا وجعلناکم شعوبا ما گرزو دے تاسو خاندانونا وقبائلا او کبیلی لولی کبیلی او خاندانونا دا خاندانون بیوی بازی بکی والی دی دامی تاسو که دا فلانی دی دا فلانی دی دا فلانی سر پارا لتعارفو دی دا پارا چی تاسو پی جنگری کوئے پخبل مسکی یو بل پی جنگ دا دی دا پارا دی دانی دی چی زمان خاندانو چت نزد داسیم و داسیم و داسیم ان اکرمکم بشک عزت من ستاسونا عند اللہ پنیز اللہ تعالی اتقاکم زیاد پرہیزگار ستاسونے دی چی تاسو پی کم زیاد پرہیزگار دی آغا سڑے چرے آغا سڑے عزت من دی ان اللہ بشک اللہ علیم عالم خبیر و خبردار دا اوسا کا عراب را دا مدینہ کی تاسو میں بنو اسد دی اور دارنگ نور کسان دی کہت را غلے و مدینہ کے پارس دیرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبارس ورکولم ندا کسان را دا سرد وڑونا شرال ندی بیا سوئی قالت العراب اوید غدیہا تیانو آمن نامن ایمان روڑے دی چکل دا بنو اسد و بنو خوز مرالل آلتا لگیو اغسطیو مدینہ کے ہر شیر دیرو نبی علیہ السلام پر خدمت کی عرض کی جمنگی ایمان روڑے دی قل قوائے پیغمبرا لم تؤمنو تاسو ایمان دزلن دی روڑے دزلن تاسو مومنان نے ولیکن قولو لیکن وائے تاسو اسلمنا چمنگا تلفظ و تکلم کرے دی پکلی میں دی اسلام صرف انقیاد ظاہری مخکار کرے دی زان تاسو مسلمان آنشو کو نفس الامر کے نئے سم خبر رکھو ہے تاسو کو ڈوڑے دی پار راگلی اور کسی مسی مراتا توڑی گندہ کرے ولما يدخل الايمان وترسن ده دنشو ایمان فی قلوبکم ذلون استاد پدی تم منافقت وی لگی جس لکی ایمان نہیں اور اظہار دی اور شی کی و ان تطیع الله او کتا سو تابیداری کہتا اللہ و رسول اللہ ظاہرا و باطنا دن و بہر پاس بالکل صحیح شے لا یلکم بالکل کم بنی کہ اللہ تعالی منا مالکم ذ ثواب دا عمل استاد سن شیان سن شی اللہ تعالی کم ول نکئی ان اللہ غفور اللہ بخون کے رحیم مہربان دی انما المؤمنون بشک مؤمنان کاملان الذين دا کسان دی آمنو چی ایمان روڑی باللہ پا اللہ باندی و رسوله او پا رسول دا اللہ باندی ثم لم یرتابو بیائی پدی کی شک نہیں کرے و جاہدو بی اموالهم او جہاد کی دی پا مالونو قلو و انفسهم پا جانونو فی سبیل اللہ پا لارد اللہ کی اولائی قوم الصادقون دا کسان دیشتی نہیں دی پا داوی دی ایمان کی پا داوی دی ایمان کی دا کسان دیشتی نہیں دی چی دا صفات کو کی موجودی چی دا زنی ایمان لوری جہاد کی معلوم لاللہ پلا صفات دی قلو اے پیغمبر علیہ السلام دی خلقو تا اتعلمون اللہ آیا تاسو خبر وی اللہ تعالی بی دینکم پسبان دی پا دیندار اقبل چی منگ دیندار ایو منگ داسیو منگ داسیو باز کسان جی جی بس زخو داسی موزخو جی در سورم الحمدللہ چی اوری دیر خدا اللہ توفیق در کرے دی اللہ دی نور کسان لهم توفیق ورکی لیکن دا خدا اللہ احسان دیتا سرا سلے پا خلقو بانیز با دی واللہ یعلم اللہ تعالی علم دی ما فاغ سیزنو فی السماواتی چا اسمانونو کی دی وما فی الارض اسو جی بزمکو کی دی واللہ اللہ تعالی بکل شہن علیم پاری و شہ علم دی یمنون علیک اس با دی پتا باندی اے پیغمبر دا خبرا ان اسلمو چی منگ اسلام روڑے دیوی منگ اسلام روڑے پتا اس با دی نفا پیغمبر ہی رس با دی اللہ در سے احسان کرے شکر و باسا نیک اعمال کے اللہ در سے احسان کرے شکر و باسا پچھے اس بعد ہی ولی جی پرگدا قلو اے پیغمبرا لا تمنو علیہ مزباد ہے پما بانے اسلامکم اسلام قلتا سو داخل اسلام پما زباد ہے ما بل اللہ بلکہ اللہ تعالی یمنو علیکم احسان کرے دے پتا سو باندی انہداکم چی توفیق در کتا سوالی لیمان دی ایمان دا خود در سر احسانو کتی ایمان توفیق در کتا انسان لوی لوی خرد غزی گل دی کافران ان کنتم صادقین کہ ایتا فرشتینی ان اللہ بیشک اللہ یعلم و عالم دی غیب السماواتی پاک سی زنو چپڑتی اسمانو نو والارض اور پزمو کل واللہ بصیرم بما تعملون اللہ لگن کدا عمال دی جتا سوی کوئے اللہ انا چی ایمان مروڑ دے لا یسخر تو کدنی کی قومن یو قوم من قومن دبل قوم سرا آسا شاید ان یکونو چیوی دی دقا خلق چی جا سر ٹوکی کڑی شوی دی خیرن غرا من هم دی ٹوکو کون کنا ولا نسان ٹوکی دی نکی زنانا من نسان دی نور زنانا و سرا آسا شاید ان یکونا چیوی دی دقا زنانا چی ٹوکی ور سر کڑی شوی دی خیرن غرا من هن دی زنانا چی دا ٹوکی کون کی دی ولا تلمیزو انفسکم تعنون ملگوئے تاسو پرونو قلوبان دی تعنی پی ملگوئے آئی گنا پی ملگوئے تاسو پی غورونا تاسو زنا چی دا دی کڑی دی آغا کڑی دی هغه ځاړو ګناهونه ورته میا دوي ولا تنافسوا اور دارنګ میا دوي تاسو یو بل بل القاب پنا کارن منصرا القاب نو مراد دلته نا کارن دي چې پای باندې اسړي قطو کیږي خاصه وسنګ چې نمونه غسل کو نه دي هغه پیخیم کړی یا زړه د ګډیانو پیخی سو شروع کړي د شریانو دا پیخیم په دې کې یوازې پاره کړل نه چې هغه څنګه خره کین نه غم کړل بیسل اسم الفسوق بد من فسق والا دے بادن ایمان رسط دی ایماننا نا فسق والا نم چه اے زنائی اے شرابی اے کافر اے یہودی ومن لم یتب چاچ توبونو اسر دینا فولائکم الظالمون دا کسان ظالمان دی یا ایوہ اللذین اے اغا کسانو آمنو چه ایمان مروڑ دے اجتنبو زان بچ کے کسیرا من الظن ددیر گماننونا ان بعض الظن بیشک بازی گماننا اسمن گنا دے ولا تجسسو عیبون ملتوئے دے چا ولا يطب بعضكم غيبت نكاي بعض استاس بعضهم ذا بعض اي يحب اي اخو خبي احدكم يوتن استاسنا اي ياكل اي افرد لحم اخيه وقت ضرور قل ميتن بدي حال كي جمروي فكره تموه تاس کو ضرور وقت بدي گنين دا غيبت ري کوي واتق الله غير قد الله تبارك وتعالى ان الله بيشك الله تواب توب قبل ان کے رحيم مهربان دي یا ایوہ الناس اے خلقو انا خلقناکم بی شکا ما پیدا کری اے تاسو من ذکرین دیو نارینا و انسا دیو زنانانا و جعلناکم بیا ما گرزو دیو تاسو شعوبا خاندانونا و قبائلا و قبلی لتعارفو دید پارا چی تاسو یو بل پی جنے ان اکرمکم بی شکا عزت من ستاسونا عند اللہ پنیز اللہ اتقاکم زیاد تقوی دار ستاسونا دی ان الله بیشک اللہ علیم عالم دے خبیر اور خبردار دے اللہ تبارک و تعالی استاسو پا حالت بانے خبر قالت العرابوی دے حاتیانو آمننا منگی ایمان نوڑے دی یا رسول اللہ قل اوائے پیغمبر دوی تلم تؤمنو تاسو ایمان نوڑے روڑے ولیکن قولو لیکن اوائے تاسو اسلمنا چی منگا خبرہ دے انقیاد اور تابداری کردے دا خبرہ دا سکو چی منگا تاسو تابداری ہو اسلام چیتا دے صرف دیر پارکنی ولما يدخل الايمان وترسن ددن شوي ایمان في قلوبكم ظلم استاذ وان تطيع الله كتاستا بداري قيد الله ورسول الله ظاهرا وباطنا لا يريدكم كما ي الله تعالى من اعمالكم دعمل استاذ ان شيء سجي الله كما ين سوا كيه ان الله غفور بشك الله بخون کے مہربان دے انما المؤمنون بشك كامل مؤمنان الذين كسان يامنوا ایمان روڑی دی بالله بالله باندې ورسوله او رسول الله ثم لم يرتابوا او بیا شک دینه کای په ایمان کې وجاه دې آتې بیا مالهم په مالونو انو زم جانونو په سبيل الله ولار اذا الله تعالی کې مجاهدین دي جات دون کړي اولای کدا کسان هم صادقون دي رښتینی دي په داوی خپل کې په ایمان قلوه پیغمبر علیہ السلام دی خلق تا تعلمون اللہ یا خبر و اعتاس و اللہ تعالی بی دینکم پا دیندار اقبلا واللہ یعلم و اللہ خبر دے ما پا حق سیزنو فی السماواتی چا اسمانون کیلی و ما فی الارض سجی بزمگو کیلی واللہ و اللہ تعالی بی کل شین علیم پا حری و شیع باندی علیم لے یمنون علیک از بعدی پتا باندی اندہ خبران اسلمو چدی اسلام روڑے دے قلوه پیغمبر دوی تلا تمنو مزباد ہے علیہ فما بان اسلامکم دا اسلام کن بل اللہ بلکہ اللہ تعالی یمنو علیکم احسان کرے بتاسو ان حداکم کی توفیق در کتاس علیل ایمان دی ایمان ان کنتم صادقین کتاس رشتنی ہے ان اللہ بیشک اللہ یعلم عالم دی غیب السماواتی پپٹو سیزنو دا اسمانونو والارض ودزمن واللہ اللہ تعالی بصیر لدن کے دی بما دا غامالو تعملون چی تحصوی کوئے